Mirade, ando un pouco farto dos eloxios da lectura. Na realidade, debería dicir que estou moi farto, que estou cheo, que sinto un proído intenso cada vez que escoito gabanzas desmedidas dos libros e do acto de ler. Mas unha das vantaxes de avellentar é que cada vez estou máis perto da ataraxia, ese estado epicúreo de ánimo apracíbel, imperturbabilidade e sosego. En por iso, aturo males e encomios feitos, quer desde un entusiasmo vacuo, quer desde unha intelectualidade elitista. Ola, son Marcos Tracido e isto é O Corvo Graia, un podcast no que a única premisa temática é a certeza de que neste mundo todo é ficción. Escoitaba estes días dicir a un tertuliano na radio que hai xente que xa non lee. Dicía coa suficiencia do cabalo que pensa que o mundo se reduce a estreita franxa de terreo que se lle ofrece cara adiante, porque as anteolleiras lle impiden ver a largura e extensión das beiras. A afirmación é xa un leitmotiv, un adallo ubicuo e continuo ao longo do tempo que case sempre ten como algo a mocidade, que sempre lee moito menos do que liamos nós. Supoño que será unha decepción para eles a última enquisa que di que son precisamente os mozos e as mozas e a cativada os que máis len. Mas o caso é que o eloxio da lectura é o eloxio dunha excepción, dun acto que ao longo da historia sempre foi minoritario e elitista, e que segue a selo. No último século, o índice de analfabetismo descendeu enormemente e estímase que en torno ao 85% da poboación mundial sabe ler, e que a mitade fai no adoito, cifras que dubido moito que a nosa experiencia de habitantes do recuncho occidental dun país desenvolvido manón tropo corroboren. Lede cote a mitade da xente que coñecedes? E permitidme falar en termos marxistas. A que clase social pertencen maioritariamente eses lectores? Porén, a que lle chaman ser lectores? Outrora non se lía, escoitábase, fundamentalmente narracións orais, e moito máis limitadamente lecturas colectivas. O acto de ler a xente cada en seu libro é algo absolutamente moderno e exclusivo que ven da man dos procesos de individualización da sociedade e da medra do capitalismo. A pesar da facilitación da produción do libro que supuso a multiplicación das imprensas a partir do século XV, posuir un libro era algo excepcional e aínda hoxe no noso mundo occidental privilexiado, a maioría das casas reducen a súa biblioteca aos libros de lectura obrigatoria da etapa educativa. A maior parte das gabanzas da lectura están arrodeadas dun misticismo elitista que ignora que a tecnoloxía lectora leva co ser humano pouco máis que un suspiro. Uns 5.000 anos dos 300.000 de existencia sobre a Terra. E, como xa vimos, a extensión desa tecnoloxía entre a maioría da poboación é cousa dos últimos 100 anos. Di Michel Desmourguet nun artigo no que fala da importancia de lles ler aos nosos fillos e fillas e arredalos das pantallas, que, abro aspas, a exposición á palabra escrita é a única maneira de desenvolver unha linguaxe avanzada, sen a cal non se pode construir ningún pensamento complexo. Fin da cita. Logo, as tribos ágrafas que aínda habitan o planeta non son quen de pensar con profundidade, nin, consecuentemente, facía o Homo sapiens excepto un puñado de privilexiados ata a extensión masiva da alfabetización no século XX. E a día de hoxe non ten un pensamento profundo o 50% da poboación. Sé que o cerebro baleiro de Homer Simpson está máis extendido do que pensábamos. Mas, poñámonos no caso de que a lectura ten todos eses beneficios e bondades únicos e imprescindíveis que se lle apoñen. Vale ler calquera cousa? Porque a maior parte das lecturas que están detrás deses eloxios místicos e melosos, eu só lle recomendaría o meu peor inimigo. No entanto, cando se fan esas estatísticas periódicas que case sempre serven para anunciar o apocalipse da civilización, a pregunta, o dato, é se se lé ou non se lé, ou cantos libros ao ano se lén, sen importar en absoluto que libros son eses. O caso é que tal vez só esteamos inmersos nun cambio de paradigma que ou non se ten a capacidade de ver ou é observado coa premisa universal de que calquera tempo pasado sempre foi mellor. Porque se a lectura foi durante séculos a fonte máis extendida de coñecemento, diversión e prazer, a maneira máis doada de acceder ao saber, ao entretemento e á beleza, nos últimos 100 anos progresivamente veñen xurdindo canles alternativas para accedermos a eses tres beneficios que enriquecen o noso cerebro: o cine e a súa extensión na televisión, a música, por certo, moito máis antiga que a lectura, que se fixo ubicua e asequíbel a través da tecnoloxía, e finalmente a chegada de Internet, que ven dar acceso a unha amálgama inatinxíbel de datos expostos en distintos formatos e aos que podemos achegarnos coa ollada, o ouvido ou a lectura para aprender, gozar, informarnos ou matar o tempo. Alguén que lee longos fíos nunha rede social, crónicas, relatos, divulgación, ou apotegmas, ou inclusive ese novo costumismo das breves crónicas diarias da vida cotiá que vertemos no Mastodon e semellantes, non é lector. Se ouvimos podcast de ficción ou divulgativos, non somos tan lectores como os que escoitaban aos ograres ou asistían ás lecturas colectivas no mesón do povo. Non lemos cando somos receptores de pezas audiovisuais en YouTube, TikTok ou PeerTube. Non encontramos a través de todos estes medios coñecemento, diversión, enxeño, profundidade e emoción, pois polo menos na mesma porcentaxe que entre os libros. E logo están os videoxogos. Algúns ofrecen mecánicas e requiren destrezas cuxo impacto na nosa aprendizaxe require de perspectiva para ser valorada, mas outros moitos son libros vertidos a outro formato. Son narracións profundas e complexas e inmersivas que se enriquecen con elementos audiovisuais e artísticos nas que ademais o lector intervén e forma parte da trama. Así que sí, hai xente que xa non lee, polo menos a maneira clásica en que se entende a lectura, mas enriquece o seu intelecto de outros xeitos impensáveis hai 100 anos, e perante esas novas formas o ser humano reacciona igual que o ven facendo durante toda a historia, conservadoramente. Se a lectura ven sendo o método de acceso ao coñecemento e de entretemento nos últimos séculos, e, o que é máis importante, se eu medrei coas novelas e a poesía contidas en libros nunha experiencia senlleira, pracenteira e distintiva, calquera práctica novedosa que a sustitúa virá a empeorala, degradala e vulgarizala. O cine sempre foi considerado un entretemento popular. A radio e a televisión non chegaron a cadar nunca a condición de axentes culturais equiparábeis ao libro, male a súa riqueza, profusión e variedade de contidos. E agora todo o que teña que ver con internet e os videoxogos ven acompañado dos mesmos mantras de alienación e estrago do noso límpido cerebro. Nada novo, xa se fixo tamén co libro. Cando a imprensa o convertiu nun obxecto relativamente popular, as elites condenárono como unha ferramenta ao servizo da propagación da vulgaridade e non foron poucos os autores que, aínda no século XVII, preferían distribuir os seus textos manuscritos. Na realidade, todo o que tivera éxito e difusión popular era rexeitado inicialmente polas elites. Os libros de cabalerías tiveron un inmenso éxito no século XVI, con múltiples reedicións e continuacións e versións variadas dos máis exitosos, mas foron desprezados como fonte de inmoralidade, dicían, pola súa pésima calidade. Mesmo rexeitamento para o teatro de corral, de público popular, fronte ao cortesano. Na realidade, o rexeitamento foi a toda a literatura de ficción, considerada, Antonio Castro Scripsit, carente de autoridade moral ou de utilidade educativa. Sei que en 1971 Tolkien escribiu nunha carta que estaba a canso de vivir nunha época devota do fútil e o instantáneo. Perante iso, podemos pensar que non diría hoxe no mundo das redes sociais. Ou podemos colixir que ese laio é o tópico que se repite en todas as xeracións desde Hesíodo. Eu fico coa segunda opción. Estaba mellor preparada a mocidade que estudaba o Trivium e o Quadrivium na Universidade de Boloña no medievo. Mellor alguén no Oxford ou principios do século XX. E o estudantado da Universidade de Compostela nos días de hoxe. Pois a única resposta honesta é depende. Se tiveramos que salvar a vida, escolleríamos un hospital medieval boloñés, un da Inglaterra Eduardiana ou iríamos ao Clínico Compostelán. Porén, ata hai unhas poucas décadas a universidade era un sistema elitista pensado para preparar a uns poucos privilexiados para formar parte da clase dirixente intelectual, científica e políticamente. Agora, isto democratizouse, mal que lles pese a moitos, e non pode funcionar do mesmo xeito un sistema educativo que aspira a abranguer o 100% da poboación que un que peneira e fica cunhas poucas sementes. O libro foi durante varios séculos unha ferramenta eficiente para entreter, educar e axudar a alicerzar os nosos cerebros, os dunha minoría privilexiada case sempre. Agora vivimos nunha revolución tecnolóxica que aporta outras ferramentas para acceder ao coñecemento e ao ludismo, e estamos a medir e a xulgar cos instrumentos equivocados, cos parámetros dunha sociedade que xa non existe. Apreixemos as novas formas de acceso ao coñecemento e á diversión e admitamos que o libro xa non é o único modo lexítimo e eficaz para construirmos un cerebro capaz de entender e enfrontar o mundo de hoxe e o vindeiro. Morre logo o libro, eu que sei. Seguramente fique como un producto máis de entrada á cultura e perdure no tempo. Porén, se desaparecer, non será unha traxedia, senón unha decisión colectiva, unha consecuencia evolutiva e social do feito de xurdiren outras solucións tecnolóxicas máis eficientes e axeitadas para a sociedade que edificamos entre todas as persoas. E xa agora, ítem plus, os libros ulen mal. Vale. Thank you.